öncekilerine göre biraz daha kısa olabilir. Çünkü bu 3 ay daha yaparsak birinci cüz bitmiş olacak. İkinci cüze ile başlamayı da bir sonraki derse bırakmayı düşünüyorum. Yine de bakalım Mevla neyler, önümüzde ne açar, hayırları gösterir inşallah. 139. ayet-i kerime yine kul emriyle başlıyor. Kul etuhaccunena fillahi ve huve rabbuna ve rabbukum ve lena a'maluna ve lekum a'malukum ve nahnu lehu muhlisun. De ki Allah hakkında ki o bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Bizimle tartışıyor musunuz? Üstelik bizim amellerimiz bizim, sizin amelleriniz sizindir. Ve biz ona ihlas edicileriz. Dinimizi halis kılanlarız. Dinimizi sadece ona tahsis ederiz. Şimdi dinlerin esası akidedir, inançtır. İnancın da esası me'budun bil hak diye tarif ettiğimiz ilahın uluhiyetini kabul etmektir. Me'budun bil hak yani hakkıyla kendisine ibadet olunan. Çünkü Allah'tan başka kendisine ibadet olunan mabutlar me'budun bi gayril haktırlar. Hak etmedikleri halde kendilerine ibadet edilen varlıklardır. İşte me'budun bil hak olan Allah hakkında bizimle nasıl tartışırsınız? Hem siz başka Rabler edinseniz bile bu hakikate uygun değildir. Çünkü o hem bizim Rabbimizdir hem sizin Rabbinizdir. Dolayısıyla Allah bütün kainatın Rabbi, Haliki, Maliki, Müdebbiri, mutlak sultanı olduğuna göre, uluhiyet yalnız ve yalnız onun hakkı olduğuna göre, nasıl Allah hakkında bizimle tartışabilirsiniz? İslam'ın, Allah'ın kulları üzerindeki hakları ile ilgili olarak getirmiş olduğu hususların hangisini tartışmaya açabilirsiniz? Nesini tartışabilirsiniz? İslam'ın Allah ile ilgili getirdiği inanç ve beşeriyetin başta olmak üzere bütün mahlukatın Allah'a karşı olmaları gereken konumları ile ilgili olarak İslam neyi tespit etmişse doğru olarak tespit etmiştir. Dolayısıyla bu konuda siz neyi tartışacaksınız? İşin esası rububiyetin tartışılmasıdır. Ondan sonra da kim Rab'sa ilah da odur. İslam'ın Kur'an'ın getirdiği mantık bu. Mantığı devreye girer. Var mı kainatta Allah'tan başka bir Rab? Yani Kur'an-ı Kerim'in bazı yerlerinde sorulduğu gibi Allah'tan başka taptıklarınız arasında göklerde ve yerde bir ortaklıkları bulunan kimse var mı bana gösterin diyor. Bırakın göklerde ve yerde kendilerinin dışında kalan alemde bir ortaklıkları. Kendisine bile kimse sahip değil ki. Sen kendinin kendi malı değilsin. Onun için bir Müslüman özellikle musibetle karşı karşıya kaldığı zaman ne der? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aitiz. bana o musibeti veren, o musibeti bende etkili kılan, bende etki bırakmasını, iz bırakmasını sağlayan veya onu benden uzaklaştıran, benim dışımda ama benim sevdiğim kimselere musibet veren Allah'tır ve ben de, o da, hepimiz de Allah'a aitiz. En büyük musibetlerin başında ne gelir? Ölüm. Ölüm bize göre bir bitiş değil ki. Bir rücudur. Allah'a dönüştür. Allah'a dönüştür. İslam kadar ölümün yüzünü güzel gösteren, ölümü sevdiren, ölümü hatırlamaktan ve hatırlatmaktan zevk aldıran başka bir din yoktur. Ölümü hakkıyla düşünen bir insan hayatını öyle güzel yaşar ki, niye böyle yaptık ya? Hayatını öyle bir güzel yaşar ki, hayatını öyle zenginleştirir, hayatına öyle bir istikamet verir ki, başka herhangi bir kimsenin veya herhangi bir ideolojinin, bir düşüncenin, bir inancın, bir akidenin bir insana veya insanlığa bunun zerresini kazandırmaları daha mümkün değildir. Onun için meselenin esası rububiyet. Madem ki bu kainatın Rabbi, yani Halık'ı, müdebbiri, alemlerin Rabbi Allah'tır, o halde İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in denilmek suretiyle uluhiyeti kabul ve ilan edilecek de yine odur. Değil mi? Fatiha suresi diyor kutsi hadiste, ben o sureyi kendimle kulum arasına ikiye böldüm. Yarısı bana aittir ilk başı, ondan sonrası da kuluma aittir. Kuluma da istediği verilecektir diyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Din günü neydi? Allah'a dönüp de hesaba çekileceğimiz gün. O günde tek malik odur. Orada dünyada varmış gibi görülen bütün mülkler yerle bir olmuş olacaktır. Dünyadaki hiçbir mülk hakiki değildir ve ancak Allahü Teala'nın verdiği hudutlar içerisinde bizim mülkümüz olabilir. Dolayısıyla o mülkünde de onun dilediği gibi tasarruf edebiliriz. Allah bize yerleri, gökleri, kainatı müsahhar kıldı. Siz bu kainatı istediğiniz gibi kullanırsınız. Har vurup harman savurur musunuz mu dedi? Hayır. Hayır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir devenin yanına gidiyor. Ve geliyor. Bu devenin sahibi kim diyor. Birisi çıkıyor, sahibi benim ya Resulallah diyor. Bu deve kendisine fazla yük yükletilmesinden bana şikayet etti. Buna yük yükleme diyor fazla. Allahü Teala bunları sizin emrinize vermiştir. Sakın bunlara takat getiremeyecekleri şeyler yüklemeyiniz diyor. Bir devenin bile hukukunu tespit eden bir din kainatta istediğin gibi tasarruf edemez ki. Oysa günümüz medeniyeti nasıl medeniyetse kainatı öyle hoyratça kullandılar ki perişan ettiler. Ondan sonra kendi ellerinin yaptıklarından kendileri şikayet ettiler. Ne diyor Cenab-ı Allah bir ayet-i kerimede? ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ İnsanların ellerinin kazandıkları sebebiyle fesat karada da denizde de baş göstermiştir. Şikayet ediyorlar. Efendim, küresel ısınma bilmem ne, işte şu kadar milyonlarca tonluk buz kütlesi ısınma dolayısıyla eriyecek, denizler şu kadar yükselecek, şu kadar beşeriyet ölecek. Niye? Yine kendileri söylüyorlar. Bizim kullandığımız işte spreylerden tutun araba egzozlarına şunlara bunlara kadar. Güneşin ışığını filtre ederek dünyaya ihtiyacı kadar olan derek dünyaya ozon tabakasını delmek noktasına getirdiniz sizin medeniyetiniz. Sizin bu medeniyetiniz yalnız karayı ve denizi ifsad etmekle kalmadı. Atmosferi bile ifsad ettiniz. Hamdolsun ki atmosfer çok geniş. Yoksa attıkları uydular muydular hangi çöplüğe sığar kimse bilemez. Bir uydu gönderiyorsun birkaç sene sonra bir miadı var. O da bittikten sonra orada dönecek duracak. Yarın öbür gün bunlar ne gibi felaket getirir kimse de düşünmüyor. Mesela uzayda diyelim ki olabilecek ani bir değişiklik. Bu gibi şeylere faraziyelere girmek istemiyorum da başlamışken bu kadarını bitirelim. Bunları mesela bir araya getirdi diyelim ve bunlar bir yıldız kadar büyük oldular, güçlendiler, bir şeyler ettiler. Ondan sonra bunlardaki düzensizlik, ayarsızlık bir yıldızın düzenini bozdu, ifsad etti. Arkasından bütün kainatın düzeni bozulur. Kim yaptı? Beşerin burnunun ucunu göremeyen yanlış tasarruf ve uygulamaları, ilim zannettiği, aslında hiçbir şekilde beşeriyetin faydasına olup olmadığını hesaba katmadan, hatta benim gücüm olsun ve ben bunu istediğim için, istediğime karşı istediğim gibi kullanayım diye geliştirdikleri teknolojiler mahvetti insanları. Daha bırakın Çernobil'deki nükleer sızmayı, daha Hiroşima ve Nagasaki'de atılan atom bombalarının nesli ifsad etmesi, toplumu, çevreyi, tabiatı ifsad etmesinin daha boyutları hala tespit edilebilmiş değil. Dolayısıyla biz Allah'ı alemlerin Rabbi olarak gördüğümüz sürece ve buna göre kainat ile ilişkimizi belirlediğimiz sürece hiçbir zaman bizim ilişki tür ve tarzımızdan kainatın zerresine zarar gelmez. Çünkü biz halifeyiz. Halife olan kendisini halife olarak tayin edenin çizdiği sınırlar çerçevesinde hareket eder. Kainatı benim emrime veren Allah, benim onu nasıl kullanıp değerlendireceğimi de gösterdiğine göre, onun dediği gibi ben davrandığım sürece kainata benden zarar gelmez. Ve dolayısıyla kainatın bana zararı olmaz, faydası olur. Az önce ozon tabakası örneğinde olduğu gibi. Niye varyansını ediyorsunuz? Bu kadar varyansını edeceğinize bunları sağlayan, daha doğrusu bu gibi olumsuz sonuçlara götüren şeyleri kaldırınız. Yok efendim, sigara 18 yaşından küçüklere satılmayacak, yok bilmem ne olmayacak, yok işte filmlerde sigara içen adam gösterilmeyecek vesaire. Bunlar hikaye. Bunlar sahtekarlık. Kendileri bile bunlara inanmıyorlar. Yok sigara üzerinde sigara kanser yapar. Öyle yazıyorlar. Hem de iri iri harflerle. Sigara öldürür falan. Sağlığa zararlıdır. Bu ibareler artık yasal olarak yazılmak zorundadır. Hemen hemen medeni kabul edilen dünyanın her yerinde, Türkiye'de de, Avrupa'da da, Amerika'da da, diğer birçok yerde de belki böyledir. Zararlı mıdır? Evet. Samimi misiniz? Evet. Öyle diyorlar. O zaman gelin bunun kökünü kurutalım. İçki, uyuşturucu, bilmem ne vesaire. Bunların insanlara zararlı olduğunda samimi misiniz? Bunlarla gerçekten mücadele etmek mi istiyorsunuz? Eğer gerçekten samimiyseler evet diyecekler, o zaman ben de diyeceğim ki samimiyseniz şunu da biliniz. Siz bu yolun mücadelesini bilmiyorsunuz. Onu gelin biz size öğretelim. Bu işin hocası biziz. Çünkü bize öğreten Rabbimiz bu gibi kötülüklerle nasıl mücadele edeceğimizi de belirtmiş. Göstermiş. Kötülüğe giden yolun zerresi dahi İslam'da tıkalıdır. Zerresi dahi tıkalıdır. Şarabın bir damlasını içene de yüzde inek vurulur. 80'de inek vurulur. Efendim 5 kilo içene de. Zerresi dahi yasak. Yok efendim sarhoş olana kadar falan günde bir iki bardak falan diyorlar ya. Edebinle içeceksin falan. O edepsiz, bunun edebi olmaz ki. Olmaz. O halde rububiyeti kabul ettikten sonra uluhiyete sıra gelir. Uluhiyet de, Allah'ın uluhiyetinin kabul edilmesi de bizim için, bütün kainat için tespit etmiş olduğu hayat programına uymakla mümkün olur. Rabbimiz bizim için hayatımızın her safhasına, çağlar boyunca geçerli olmak üzere bir program vermiş. Bunu kabul edin ve uyguladığınız takdirde benim rububiyetime iman etmiş olacağınız gibi uluhiyetime de iman etmiş olursunuz diyor. Rububiyeti kabul et, uluhiyeti kabul etme. Tevhid olur mu? Olmaz. Ayet-i kerimeler hep bunu şey diyor, vurguluyor. Ve huve rabbuna ve rabbukum. Bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz. Bizi de yaratan o, sizi de yaratan o. Bizim ihtiyaçlarımızı karşılayan o, sizin ihtiyaçlarınızı karşılayan o. Bizi yaşatan, yaşamamız için her türlü ortam ve imkanı, sebebi halk eden ve hazırlayan o, tedbir eden o, sizin için de o. O halde biz sizin bir adım sonrasını atmamanızdan rahatsız olmayız. Fakat şunu bilin ki atmazsanız aleyhinize olur. Bizim amellerimiz bizim, sizin amelleriniz sizin olacaktır. Ve biz ve nahnu lehu muhlisun. İbadetimizi ihlasla ona yapanlarız. Yalnız onun dediği hayat nizamını kabul ederiz. Bizim hayatımızın bir başka nizamı yoktur. Başkalarının bu nizamda zerre kadar dahi bir değişiklik yapılmasına müsaade edemeyiz. İhlas bozulur çünkü. Şirk olur o zaman. İhlasın zıttı tıpkı tevhidin zıttı olduğu gibi şirktir. İhlasın da zıttı şirktir. Bir kimse Allahü Teala ihlasla yönelmiyorsa ona şirk koşarak yöneliyor demektir. İstediği kadar la ilahe illallah diyorum desin. Veya ben Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyorum. Kainatı yöneten odur, idare eden odur. Herkesin rızkını veren odur, şu bu vesaire. Bu konuda çok uzun şeyler de söyleyebilirler. Nitekim söyleyen gavurları yok değil, çok. Çok. İşte bir zamanlar meşhur olmuştu, belki hatırlayanınız işte. Gracie Morrison'dan tutun, efendim ben söyleyeyim, Sir bilmem kime, astronom bilmem şuna buna vesaire. Bir yılın insanlar öyle deliller anlatıyorlar ki. Müsbet ilmi şeyinde. Mesela hatırımda kalan örneklerden biri, işte bir çeşit balık, bu işte buz denizinin bilmem nerelerinde bir yerde doğuyor, yumurtaları orada şey diyor, pardon, orada yani neyse böyle bir yerde doğuyor ve birbirine çok ters yerlerde doğuyorlar, bir başka yerde yumurtluyorlar. Yumurtlama zamanı geldikleri vakit o bölgeye, Bermuda Körfezi'ydi galiba, Bermuda Körfezi'ne gidiyorlar, yumurtalarını yapıyorlar, tekrar geliyorlar ve orada ölüyorlar. Bermuda Körfezi'nde yumurtalara çıkan balıklar başkasıyla da yetişmemişler. Fıtri olarak geliyorlar tekrar o denize. O denizde yumurta doluyorlar. Tekrar gelip yumurtalarını yapıyorlar. Bir daha gidip orada ölüyorlar. Bunu kim yaptı diyor. Falan. Bu istediğiniz kadar bu gibi örneklerden verin. Bunlar önemli. Önemsiz demiyorum. Fakat önemini taşıyabilmesi için bir daha bir adım daha atmaları lazım. Madem tek Rab, yaratıcı, var edici, müdebbir, kainatı yönetici, kainatın yöneticisi birdir, Allah'tır. O halde kainatın yöneticisi olduğu gibi hayatımı yönetme ve idare etme prensiplerini de ben ondan alırsam o zaman tevhid ve ihlas olur. İslam'ın işte esası gerçekten budur. İhlas yalnız Allah'a ibadet etmektir bir. Bir de Allah'a onun istediği şekilde ibadet etmektir. Bir kimse diyebilir ki ben yalnız Allah'a ibadet ediyorum ama sizin o namazınız fazla kafama yatmıyor. Çünkü namaz aslında güzel bir sporsa mesela başımızı örtmemize gerek yok. Eğer namaz Allah'a kalbi duygularımızı açmaksa işte başımızı örtmeye gerek yok. Erkek kadın ayrı olmamıza gerek yok. Vesaire vesaire. Bir gün şey dediği zaman olmaz. Allah'ın uluhiyetine girmiş oluyorsun. Cahilsen öğren. Kötü niyetliysen Müslümanlar bunu yutmaz. Bu böyledir. Ubudiyet, uluhiyetin kabulüdür. Uluhiyeti doğru olarak kabul etmenin ve hayata intikal ettirmenin adıdır. Allah'ı ilah kabul etmek bu demektir. Allah'ı ilah kabul ediyorsan, onun dediği şekilde hayatını tanzim edeceksin. Onun hayatına vermiş olduğu nizamı hayatında sen kurumlaştıracaksın, müesseseleştireceksin, kurumlaştıracaksın, müesseseleştir hale getireceksin. Onun için çok anlamlıdır. Kelime-i tevhid, birisine deseniz ki kardeşim ben iman etmek istiyorum dese, ve siz de ona la ilahe illallah yerine la rabbe illallah de deseniz, bu tevhid olmaz. Tevhid olmaz. Çünkü Allah'ın rububiyetini kabul etmek demek uluhiyetini kabul etmek manasına her zaman gelmez. Ama Allah'ın uluhiyetini kabul et diyorum dediğin takdirde onun rububiyetini de kabul etmiş oluyorsun. Onun için ihlas gerçekten bu dinde çok önemlidir. Devamına geliyoruz. 140. ayet. Em tekulune inne İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakub ve Esbat kanu Yahudan ve Nasara. Yani kafasızlıklarından hala vazgeçmiyorlar. O zaman da vazgeçmediler. Siz gerçekten İbrahim'e bağlılığınızda samimi misiniz? Aleyhissalatü vesselam ve ala cemil enbiya'yı vel murselin. İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve Esbat. Yani Yakub'un çocuklarına aleyhissalatü vesselam, çocuklarına Esbat deniliyor. Onlar Yahudi ve Hristiyan mıdır? Veya Hristiyan idiler mi? Diyorsunuz. Yani Yahudiler Yahudi'diler diyor. Hristiyanlar da Hristiyan idiler diyor. Ya bunların hepsi daha sonra çıktı. Bugünkü Yahudilik de burada adı geçen peygamberlerden sonra çıktı. Musa aleyhisselam dönemindeki de öyle. Çünkü burada sayılan bütün peygamberler Musa aleyhisselamdan çok önce gelmişler. İbrahim, İsmail onun oğlu, İshak onun oğlu, Yakub İshak'ın oğlu, Esbat da Yakub aleyhisselamın oğlu. Daha Yusuf aleyhisselam gidecek Mısır'a. Mısır'da kalacak. Aziz olacak. Kardeşleri, annesi, babası gelecek. Yerleşecekler, çoğalacaklar. Ne kadar bir süre Firavun'un esaretinde ve önceleri üstünlük sağlıyorlar. Sonra ne kadar esaret döneminde kaldıkları, ondan sonra gelecek Musa aleyhisselam daha. Bunların böyle olduklarını neye dayanarak söyleyebilirsiniz diyor. Siz mi daha iyi biliyorsunuz? Yoksa Allah mı? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ Umumi bir kaide. Kendi nezdinde Allah'tan gelmiş bir şahitliği gizleyenden daha zalim kim olabilir? Bir şeye şahit olduğun zaman onu gerektiğinde başkasına da ilan edeceksin. Şehadet böyledir. Böyle yapılır. Önce bir hukuki meseleye tanıklık ediyorsunuz, şahit ediyorsunuz. Ondan sonra gerektiği vakit o tanıklık yaptığınıza uygun olarak gidiyorsunuz, kanaatinizi belirtiyorsunuz. İşte o şahitliktir. Şahitlik, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammedun Resulullah demektir. Ama demektir. Nasıl yani? Bunu hayatında tercüme edeceksin. Hayatında bunu pratiğe indireceksin. Öyle ki bilen bilmeyen, tanıyan tanımayan herkes seni gördüğü vakit senin hakkında bu Müslümandır diye şehadet etsin. Ama sen kafana göre karman çorman bir şeyler uydurursan yahu diyecekler ki bu bazı yönleriyle Müslümanlara benziyor ama bazı yönleriyle de benzemiyor. Milletin kafası karışır. Medyadaki insanların dinleri kaç gram ki? Veya dini inançları. Ama onlar da hazmedemiyorlar. Ya arkadaş bu işte bir tuhaflık var diyorlar. Niye? Şimdiye kadar şahitliği yapılan namazdan farklı bir şahitlik yapıldı namaz hakkında. Böyle şey olmaz. O halde Allah'tan gelmiş olan bir şahitliği gizleyenden daha zalim kimse yoktur diyor. Kısacası her konuda doğruyu açık seçik yanlış anlaşılmalara meydan vermeyecek şekilde söyleyeceğiz. Veya bu şekilde söylemek bize ağır geliyorsa, bedelini ödeyemiyorsak Allah'ın rahmetine sığınalım. Ya Rabbi, ben bu münkeri dilimle de olsa, elimle de olsa değiştiremiyorum, fakat kalbimle bunu kabul ediyorum, etmiyorum. Dolayısıyla sen de beni bu münkere razı olmayanlardan bil dememiz lazım. O kalbimizdeki münkere karşı tutumumuza Allah'ı böylelikle de şahit tutmalıyız. Ya Rabbi, senin bana öğrettiğine göre bu bir münkerdir ve ben bu münkeri kabul edemiyorum. Etmediğimi de avazım çıktığı kadar ilan ediyorum. Edemediğim yerlerde de ya Rabbi, gücüm belki sınırlıdır, buralarda bitiyor. Sen yapabildiklerimi yapamadıklarımın belgesi olarak değerlendir. Ve hepsini yapmışım gibi değerlendir. Sen bunu yapmayacak kadar cömertlikten de uzak değilsin. Sen kullarına çok merhametlisin. Sen kullarını çok seversin. Mümin kullarını yalnızlığa terk etmezsin. Mümin kullarını kendi kendilerine terk etmezsin. Beni de terk etme. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Allah sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. İşte mesele burada. Rabbim benim her şeyimi biliyor ve bundan dolayı hesaba çekileceğim. Bitti. İşte eskiden bize anlatırlardı Allah'ın her şeyi bildiğini. Örnekle, kapkaranlık bir gecede simsiyah bir kaya parçası üzerinde simsiyah ufacık bir karıncanın hareketini dahi bilir ve görür. Onun ayak seslerini dahi işitir. Bu tabii o zamanki aklımızla veya bize anlatanların bizim aklımıza göre verebildikleri en güzel örnekti. Gerçekten de güzel. Böyle bilinecek, böyle inanılacak. Allah yaptıklarımızdan gafil değildir. Yaptığından gafil olmadığını bilince ne yapacaksın? Yaptığını güzel yapacaksın. İhsan mertebesine işte böyle ulaşılır. Hadiste diyor ya Peygamber aleyhissalatü vesselam, Cebrail aleyhisselamın sorması üzerine, ihsan nedir? Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen görmüyorsan dahi o seni görmektedir. Allah yaptıklarımızdan gafil değildir, habersiz değildir. Evet, geçen dersimizde bu okuyacağım son ayet-i kerimede geçmişti. Tilke ummetun kad halet. Bırakın atalarla övünmeyi. O gelip geçen bir ümmetti. Leha ma kesebet ve lekum ma kesebtum. Onların kazandıkları, o ümmetin kazandığı kendisinin, sizin de kazandığınız kendinizindir. Ve la tüselûne ammâ kânû ya'melûn. Onların yaptıklarınızdan da size sorgulanmaz. Size soru sorulmaz. Değerli Müslümanlar, dolayısıyla buradan Müslümanların umumi bir hastalığına gelmek istiyorum. Sohbetlerimizin çoğu maalesef şunun kusuru, bunun eksiği, şunun yanlışı, bunun hatası ile geçiyor. Bu şeytanın ciddi tuzaklarından birisidir. Başkalarının hata ve kusurlarıyla seni meşgul eder. Onun gibi gıybetini yaptırır. Diğer taraftan senin kendi hatalarını görüp düzeltme fırsatını kaçırmanı sağlar. Onun için başkalarının hatalarını ancak ibret olsun diye ve gıybetin sınırlarına girmemek şartıyla söz konusu edelim. İbret olsun diye ve gıybetin kapsamına girmemek şartıyla ve ihtiyaç kadar. Ondan sonra kardeşim, mertsek biz birbirimizin kusurlarını görelim ve gösterelim. Ve bize kusurlarımız gösterildiği zaman hop falan sen kim oluyorsun demeyelim. Hataysa hata, Allah razı olsun diyeceksin. Ömer radıyallahu anh'ın dediği gibi, bana hatalarımı hediye edene Allah'ın rahmeti olsun diyor. En güzel hediye odur. Ömer radıyallahu anh'a göre. Sen bu hatayı yapıyorsun Ömer, düzelt kendini. Ona verebileceğin en güzel hediye odur. Oysa bize yapılacak en büyük hakaret bu haline geldi. Birisi hatamızı söyleyemeyiversin. Kim bilir nereye kadar varır iş. Ha benim böyle bir hatam var belki ama senin de şöyle şöyle hataların var. Ya bırak onu daha münasip bir zamanda sen onu söyle. Söylemek hakkın vardır. Yani işi bitmiş. Amel defterleri kapanmış. Kimseleri ne onlar şu kadar büyük insanlardı ve biz onların yolundan gitmediğimiz halde onlarla övünmek gibi cihetine gidelim. Ne de onları tenkit etmekle fazla vakit geçirelim. Bizler ne yaparsak kendi amelimizi işlemiş olacağımızdan yapacağımız o amelin sağlıklı ve doğru olmasına dikkat edelim. Bunun için gayret gösterelim. Cenab-ı Allah bizlere, çevremizdeki Müslümanlara, sevdiklerimize, çoluğumuza, çocuğumuza sırat-ı müstakim üzere amelde bulunmayı, sırat-ı müstakire amelde ve sırat-ı müstakim yolunun bir yolcusu olarak can vermeyi nasip ve müyesser kılmasını niyaz ederiz. Allah'ın rahmeti hepinizin üzerine olsun. Evet. 142. ayet-i kerimeden başlıyoruz inşallah önümüzdeki hafta. Arkadaşlar